Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Onderzoek van milieuclubs heeft uitgewezen dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt door belastingvoordelen. Eerder werden fors lagere bedragen genoemd. Het kabinet kondigde aan alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog altijd niet. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op Izmail, een Oekraïense havenstad aan de grens met NAVO-land Roemenië. Dat is een van de belangrijkste havens voor het vervoeren van graan naar andere landen. Het is onduidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Lokale media melden dat er knallen te horen waren. Inwoners van de stad werd de opdracht gegeven om schuilkelders op te zoeken. Gisteren werd havenstad Reni getroffen, waarbij twee mensen gewond raakten en de haven beschadigd werd. Ook Reni ligt direct aan de grens met Roemenië. Bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn twee doden gevallen, meldt de lokale politie. Ook raakten zes mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen onder vuur genomen. De overleden mannen waren 26 en 29 jaar oud. De politie tast volledig in het duister over de motivatie voor de schietpartij. Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad. Dit jaar kwamen tot nu toe 10 mensen om het leven door geweld. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Award. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor. De 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op 2 WK's... met de derde plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer. Vannacht kan plaatselijk nevel of mist ontstaan. Het is een graad of 11. In de ochtend is het zonnig. De temperatuur loopt op naar 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, één bedrijf voor je navigatie, je mail, televisie, voor vertalingen en bovenal om informatie mee op te zoeken. Google blaast vandaag 25 kaarsjes uit. Waar mensen in de beginjaren alleen maar lovend waren, klinkt er tegenwoordig ook steeds meer kritiek. En dan vooral op Big Tech in het algemeen. Want hoe groot is de macht van die bedrijven? Kom duur. Gaan we deze ochtend over praten in Vroeg van maandag 4 september 2023. Google begon precies 25 jaar geleden op een studentenkamer en zit nu overal. Letterlijk in je broekzak en figuurlijk bij veel dingen die je online doet. Hoe heeft het bedrijf zo groot kunnen worden en welke macht heeft het daardoor naar zich toegetrokken? Dat bespreek ik tot 6 uur met op afstand Bob Hardes, zoekmachinespecialist en schrijver van het boek De Google-formule. Goedemorgen, Bob. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Zoekmachine-specialist. Hoe word ik dat? Hoe word je dat? Ik denk dat je deze vraag in Nederland duizenden keren kunt stellen en duizenden verschillende antwoorden krijgt. Er is nog geen opleiding voor. Maar een zekere honger naar kennis heb je daarvoor wel nodig. En dan zeker kennis die je digitaal kunt vergaren. Hoe ben jij het geworden, zoekmachine-specialist? Het begon met een opleiding journalistiek. En de kracht van woorden en dingen kunnen vertellen. Maar in de journalistiek is het natuurlijk ook belangrijk om vragen te stellen. En uiteindelijk was het in de tijd dat ik begon nog best lastig om een baantje te krijgen in de journalistiek. Dat was rond 2008, 2009. En ik werkte voor een content marketing agency die de verhaaltjes opleverde voor de website van MTV Nederland. Mm. En daar mocht ik woorden vet maken in de teksten die ik schreef. Dus ik maakte netjes Rihanna vet, Justin Bieber. Dan weten we ook een beetje welke tijd dit is. En dat moest dan voor de zoekmachines. En op die manier verdiepte ik me steeds meer in wat die zoekmachines waren en waarom dat dan moest. En wat dat dan ging opleveren voor MTV in dit geval. Ja. En dat is meer kliks vanuit de zoekmachines op relevante zoektermen. Ja, precies. Want die zoekmachines, dat is een iets wat wij gebruiken als consument om informatie te vinden. Maar al die links, de een is meer gesponsord dan de ander. En op die manier kan je als bedrijf ook beter bovenaan komen bijvoorbeeld. En bovenaan, dat zijn toch de eerste kliks die mensen vaak doen. Je schreef er een heus boek over, de Google-formule. We zullen deze ochtend uitgebreid stilstaan bij die formule en ook meer bij het bedrijf Google erachter. Maar voor nu even kort, is het je gelukt die Google-formule te kraken? Soms lukt het me om de formule te kraken, maar het is een voortdurende battle tussen aan de ene kant de specialist en aan de andere kant Google en aan de andere kant de gebruiker die zo goed mogelijke informatie wil. Dus je hebt af en toe een yes-moment, het lukt me, ik sta bovenaan, maar definitief kraken, nee. Nee. Nou goed, het is voor 92% van de zoekopdrachten in Nederland wordt Google gebruikt door de internetconsument. Dat is na 25 jaar. Waar Google op dit moment staat. Is dat denk je over 25 jaar ook nog zo? Zal nog 92% van de zoekopdrachten in Nederland via Google gedaan worden? Ja, nee, dat is een goede toevoeging. 92% van de zoekopdrachten in Nederland. Want we hebben natuurlijk wereldwijd te maken met een boel andere zoekmachines. Hè. In China heb je Baidu. In Rusland heb je Yandex. In de Verenigde Staten doet Bing van Microsoft ook een beetje mee. In Nederland over 25 jaar... Ze zeggen wel eens, elk bedrijf heeft een business cycle. Hè? Dus er is een top en vanaf daar kan het alleen nog maar naar beneden. Maar we gaan het er zo meteen over hebben. Big tech groeit zo verschrikkelijk groot. De macht wordt zo groot dat er wel mensen zijn, waaronder ik, die zich afvragen of het monopolie van Google nog wel te doorbreken is. En dat de kans dus groot is dat je over 25 jaar ook nog steeds Google gebruikt. Ja. Sommige luisteraars die zullen dan... Ja, maak hem af. Of dat dan in een zoekbalk zal zijn, waar je dan woorden intoetst die jouw vragen zijn, dat is nog wel de vraag. Want het gaat natuurlijk veranderen hoe we onze informatie zoeken. Sommige luisteraars die zullen denken, ja, ik vind het interessant hoor dat het 25 jaar bestaat. Waarom vind jij het belangrijk en goed dat we deze ochtend wel echt even een uitzending hierover maken? Nou kijk, Google is 92% in Nederland, is als het ware de toegang tot digitale informatie geworden voor heel veel mensen in Nederland en daarbuiten. Dat het eerste antwoord van Google objectief gezien misschien niet het beste antwoord is, weten heel veel mensen wel. Maar niet iedereen weet precies waarom dat niet zo is. En er zijn ook nog veel gevallen van mensen die eigenlijk geen flauw idee hebben dat je ook antwoorden kunt inkopen in feite door die advertentie die je ook bovenaan kunt zetten, waardoor je toch bovenaan verschijnt op een bepaalde zoekvraag van iemand. Ja, dus en ik vind niet het antwoord, eerste antwoord is niet meteen het beste antwoord, maar misschien wel het meest betaalde antwoord. Daar is flink voor betaald en dat is inderdaad niet per definitie objectief gezien het beste antwoord op een vraag van iemand die wil weten waar die goedkope slippers kan kopen. Ik zeg maar wat. Interessant. We gaan er tot 6 uur over praten. Bob Harders is zoekmachine specialist en schrijver van het boek De Google Formule. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Dan mag je ze stellen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Stefan Komduur. 25 jaar geleden begon Google dus. Je telt in Techland niet mee zonder een goed verhaal over je begin en vooral ook over je oprichters. Hoe is dat bij Google? Hoe is dat ooit ontstaan 25 jaar geleden? En de founder story, zoals die nu bekend geworden is, is dat het twee studenten aan de elite universiteit Stanford in Californië in de Verenigde Staten, waar alle grote big tech bedrijven vandaan komen. Daar zaten deze twee gasten op de universiteit. We spreken dan 1995, 1996. Het internet was wel een dingetje. Dat was in opkomst. Er waren al verschillende grote internetbedrijven waar de eerste miljarden mee gemaakt werden. Dan moeten we denken aan browsers, internetbrowsers zoals Netscape en de internet directory Yahoo. En Sergey Brin en Larry Page, zoals de twee oprichters heten, die hadden een opdracht nodig. Die moesten een paper schrijven. En een van hun docenten zei, je moet eens kijken naar dat zoeken op dat internet. Want ja, je hebt wel lijsten met links van die internet directories waar je via kunt surfen. Maar het is eigenlijk nog een beetje ongeordend daar. Als je daar nou iets op gaat vinden, als je nou eens gaat kijken hoe dat werkt met die zoekmachines, dan heb je misschien wat. En zo zijn ze begonnen, als een studieproject. Als een studieproject, en dat begon in een heel klein kamertje in de universiteit, waar ze eigenlijk op een paar computers het hele internet wilden vangen. Hè? Alle data die er bestond op het internet wilden ze graag op die computers bij elkaar brengen. Dat klopt. Dus dat deden ze door een programma te schrijven wat alle beschikbare internetwebsites, pagina's ging crawlen. Dus dat betekent dat er een programma was wat alle informatie van die websites afhaalde. Mm-hmm. Het wist op te slaan op die paar computers die er in dat kamertje stonden. We hebben het dan over een harde schijf van in totaal 7 gigabyte... waarop het hele toenmalige internet gedownload kon worden. En dan hebben we het over ongeveer 24 miljoen websites. En zag Google dus er dan ook al uit zoals we het nu kennen als zoekmachine? Op du moment waarover we het nu hebben, heette Google nog Backrub. Dat is gelukkig een naam die ze niet hebben gehouden. We weten niet of wij dan dit gesprek hadden gehad. Maar de zoekbalk zoals we die nu kennen, dat concept, dat was er vanaf de start al. Interessant. Ondertussen is het veel groter geworden dan alleen een zoekmachine. Het is Maps, het is Android. Het is echt een big tech bedrijf geworden. Nog even terug naar die begindagen. Wat hadden de bedenkers toen al door met wat voor iets groots ze bezig waren? Je kunt het je afvragen van twee jongens begin 20 of ze doorhebben of ze met iets heel groots bezig waren. Maar aan de andere kant wisten ze dat dit een soort van digitaal goud was waar ze begonnen te delven. Californië is niet voor niks een streek waar het gouddelven begonnen is en er hing iets in de lucht. Hè. De eerste miljarden werden verdiend en er was nog zoveel onontgonnen terrein in dat nieuwe internet waarvan iedereen al wel een beetje wist van dit gaat het worden, dit gaat heel groot worden. Als je daar een concept hebt, dan zou dat wel eens iets kunnen worden. Yahoo begon al een paar miljard waard te worden. Eerder al genoemd Netscape, de browser. En een van de mensen die ook aangesloten was aan de Universiteit Stanford, waar het geheel als onderzoeksproject begonnen is, die de oprichter van Sun Microsystems, die wilde als een soort mentor wel een keer met ze babbelen. En aan het eind van dat gesprek, Google bestond toen nog niet, zei hij van hier heb je een ton, ga dit maar doen jongens, dit is wel een goed idee. Dus, zonder dat zij het door hadden dat het eigenlijk een investeringsgesprek was. Ja, zoals dat gaat in die streken. Van als er een goed idee is, dan moet dat ook wat waard zijn en ga het dan maar proberen. En wat maakte Google dan zo goed en vooral zoveel beter dan de andere die er toen al waren? De andere zoekmachines die er toen al waren. Want in 1996 bestonden de zoekmachines met name als Ask Jeeves, Lycos, AltaVista. Wat deden die? Die telden eigenlijk de zoekterm. Dus ik had het net al over die goedkope slippers. Die telden hoe vaak komt het woord of de zoekwoordcombinatie goedkope slippers op een website voor. Als dat 100 keer is, dan zal die website daar wel heel veel over weten. Dan zetten we die lekker bovenaan. Die zetten we in ieder geval boven de website waar dat 50 keer op staat. Google bedacht een voor dat moment revolutionair systeem. Die zeiden, weet je wat, wij kijken naar de websites die linken naar een andere website. Dat klinkt ingewikkeld, is het eigenlijk niet. Een website die ergens iets over weet zal door andere mensen wel aangeraden worden. Dus moeten ze daarna linken. Want dan staat daar op dat plekje, op die pagina, de juiste informatie. Dus een link van een andere website werd eigenlijk door het algoritme wat Google verzonnen heeft, geschreven heeft, als een stem gewaardeerd. Ja, oké. Dus als er allemaal blogs werden geschreven over die nieuwe slippers en er werd dan doorgelinkt naar een bepaalde website over slippers, dan zorgde Google er eigenlijk voor dat die website waar naartoe gelinkt werd als eerste hit kwam. Precies. Of de website waar het wel 3 keer naartoe gelinkt werd. Ja. En dat wist Google omdat ze immers het hele internet hadden gedownload. Ja, precies. Dus die andere zoekmachines hadden niet het hele internet. Die konden wel op dat internet zoeken naar waar het woord nieuwe slippers stonden. En als het dan op een bepaalde website 80 keer stond, dan stond die bovenaan. Maar Google wist eigenlijk veel beter. Deze websites zijn het populairste ook als het gaat over nieuwe slippers. Yes, en ze waren in control doordat ze ook die kaart hadden van het hele internet, wat op dat moment nog klein genoeg was om volledig te mappen, als het ware, door dat te downloaden. Voor een leek is het nu iets inzichtelijker geworden hoe Google werkt, maar het is nog steeds een raadsel. Is het überhaupt te begrijpen voor jou ook als schrijver, maar ook als journalist, als schrijver van de boek de Google-formule, hoe Google precies werkt? Of is dat echt alleen maar als je er werkt dat je weet wat de formule is? Kijk, het interessante is dat er wordt natuurlijk binnen zo'n groot bedrijf waar inmiddels bijna 200.000 mensen werken, ook gewerkt in verschillende silo's. Dus iedereen schrijft zijn eigen stukje code voor een bepaalde toepassing. Dus die formule gaat daar niet rond op twee A4'tjes van, joh, ben jij nieuw hier in Mountain View op het hoofdkantoor? Leer eerst even de formule uit je hoofd. Maar wat wij als zoekmachine-specialisten die websites bovenaan willen zetten, van een klant bijvoorbeeld of van een overheidsinstelling die zegt van deze informatie is belangrijk, dat gebruikers die krijgen op een bepaalde vraag. Er zijn zeker een groot aantal regels waar je aan kunt houden. En vervolgens zie je ook gewoon het resultaat dat als iemand deze vraag invoert, komt die website ook bovenaan te staan of in ieder geval in de top 3. En dat gaat naar aanleiding van vaste formules. Ja. Heb je het idee dat de gemiddelde internetgebruiker doorheeft dat die Google-hits die je vaak op die eerste pagina van je zoekopdracht krijgt, betaald zijn? Soms wel, soms niet. Het staat er natuurlijk bij als advertentie. Soms staat er bij gesponsorde link. Vroeger was er nog een geel vakje omheen en ook wel eens oranje geweest. Het is een grijs gebied van hoe duidelijk het is of een link gesponsord is, dus betaald of niet. En de ene gebruiker begrijpt het meteen, die weet dat ook. Maar heel veel mensen hebben nog zoiets van, ja, maar het staat toch bovenaan in Google, dus dan zal het wel het juiste antwoord zijn. Niet wetende dat daarvoor betaald is. Is dat erg? Is dat erg op het moment dat ik zoek naar die goedkope slippers? Dan heeft het weinig impact. Op het moment dat ik zoek naar een behandeling voor een bepaalde ziekte en ik vertrouw erop dat ik objectief gezien het beste antwoord krijg op mijn vraag, is het dan erg dat dat niet het beste antwoord is? Ja, zeg het maar. Ik vind het goed dat mensen. Ik vind het goed dat mensen dan op zulke momenten weten dat ze gebruik maken van de diensten van een bedrijf wat bestaat bij de gratie van advertenties verkopen. En dat zij in de meeste gevallen objectief gezien ook de beste antwoorden kunnen vinden, maar dat ze niet klakkeloos moeten vertrouwen op wat er bovenaan staat. Google had lang tot 2015 de slogan Don't be evil. Die is inmiddels overboord gegooid. Wat bedoelden ze tot 2015 met die slogan? Don't be evil is in feite begonnen als een interne gimmick. Er zijn zoveel grote big tech bedrijven, en dat was eigenlijk met een knipoog naar Microsoft. Die zijn er alleen maar om de gebruiker bijna te verlakken door heel veel diensten voor heel veel geld aan te bieden waar eigenlijk de gebruikers niet meer omheen kunnen. Wij zijn anders. Don't be evil. Wees in ieder geval goed in de manier waarop je handelt en in de producten die je maakt. En in de digitale wereld zijn producten, e-maildiensten, kaarten, dus alles waar we Google van kennen. Zorg dat je van het goede uitgaat. Tot 2015 was die slogan er. Daarna is hij overboord gegooid. Waarom? Ja, dat is het moment dat Google eigenlijk niet meer kon ontkennen dat zij ook in het kamp van de allergrootste big tech waren aanbeland. Ze hebben toen hun bedrijfsstructuur veranderd. De naam Google is één plaats gezakt en is een soort werkmaatschappij geworden. De holding heeft de naam Alphabet gekregen. Mm-hmm. En dat is het moment dat Google als zoekmachine een eigen bedrijf is geworden. Dat er een ander groot bedrijf uit voortgevloeid is, dat heet Google Cloud. En er is een andere bedrijf, zeg maar paraplu, waaronder de Other Bets. Dat bedrijf heet ook echt Other Bets, Alphabet Other Bets. Waarin Google alle andere initiatieven die er gedurende de op dat moment 14 jaar oud, of wat waren ze toen, 17 jaar, alle activiteiten die er toen plaats hebben gevonden, stoppen ze in die Other Bets. Weet je, wij maken ook vliegende taxis. Mm-hmm. Wij maken ook medicijnen tegen Parkinson. Wij zijn met zoveel verschillende dingen bezig, maar wij weten niet of we daar ooit geld mee gaan verdienen. Dus dat noemen we Other Bets en parkeren we daar. En Google blijft Google. Ja. Dus laten we dat nog Google blijven noemen. Oké, dus ze zijn op een gegeven moment dat eigenlijk allemaal gaan rangschikken, omdat misschien de naam ook wel enigszins besmet werd. Dat is in 2015 zeker het geval geweest. Dat zijn de jaren waarin Google inderdaad in het rijtje Big Tech gezet werd. En dat zijn ook de jaren waarin Big Tech steeds meer in het nieuws kwam als van, ja, dit zijn dataverzamelaars, maar wat doen ze met onze data, wat doen ze met onze gegevens? En laten we eens even kijken of dit allemaal nog wel goed gaat. Mm-hmm. Want hoe verhoudt Google zich in die big tech wereld ten opzichte van andere bedrijven? We hebben Facebook, Meta, we hebben Apple. Hoe verhoudt Google zich in die big tech wereld? Nou, als je kijkt naar de top 5 grootste bedrijven ter wereld, dan staat er af en toe wel eens een oliebedrijf tussen. Maar verder is het Apple, Microsoft, Amazon en Google. En Meta is wel een beetje weggezakt in de afgelopen jaren, juist door verschillende schandalen rondom datagebruik en privacy van de gebruikers. Dus Google is één van de allergrootste, maar niet de allergrootste. Dus Google is inmiddels net zo groot als de partij die ze niet wilden zijn. Ze zijn ongeveer even groot als Microsoft. Straks gaan we praten ook verder met jou, Bob Hardes, schrijver en zoekmachinespecialist. Dan praten we over de macht en invloed van big tech bedrijven als Google. Zit je deze ochtend nou te luisteren naar dit gesprek? Heb je opmerkingen, vragen hierover? Deel die dan in de NPO Radio 1-app. Het is bijna 7 minuten voor 5:30. Goedemorgen, begin van 4 september 2023. 07 is dit. En In the Waiting Line. You see, 9 to 5. ochtendmuziek zo. 6:03, 07 was dit. In the waiting line. Begin van maandag 4 september 2023. Begin van een week met onwijs lekker weer om nog even een beetje te nazomeren hier in Nederland. En je luistert naar Vroeg, waar we het deze ochtend hebben over Google. Bestaat vandaag 25 jaar. Wat is de invloed van Google op de techwereld geweest? En is de macht en invloed misschien ook te groot of te groot aan het worden? Daar heb ik het deze ochtend over met schrijver van het boek De Google-formule. Zoekmachinespecialist Bob Hardes is dat. Heb je vragen? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroege vragen. En Bob, daar vraagt Jan zich af. Kan het kwaad dat Google de grootste is? En welke concurrentie heeft hij? Kan het kwaad? In principe kan het geen kwaad. Maar op het moment dat één partij alle macht heeft, kan die daarmee natuurlijk wel doen wat hij wil. Dus in zoverre kan het wel kwaad dat als wij, wat ik al eerder aangaf, objectief het beste antwoord op een vraag willen. Als er dan meerdere partijen zijn die antwoorden op vragen geven, dan is de kans groter dat dat ook dezelfde antwoorden oplevert. En als Google echt de grootste is, dan kunnen ze meer sturen met die vragen en een beetje meer hun eigen gang gaan. En dan was er nog een tweede gedeelte aan die vraag die je mij nog even mag helpen herinneren. De concurrentie, wat zijn de grootste concurrenten van Google? Ja, dus de concurrenten in Nederland vrijwel nihil. We hebben met de komst van chatbots, slimme chatbots, zoals ChatGPT, gedacht dat die een gedeelte van de zoekvragen over zouden gaan nemen. Maar de zoekvragen waar mensen Google voor gebruiken zijn eigenlijk antwoorden die meteen gegeven moeten worden. En we weten, of in ieder geval de mensen die chatbots zoals ChatGPT of Google Bard gebruiken, dat die nogal een beetje moeten ratelen en sputteren voordat ze met een antwoord komen. Dus die zijn in het dagelijks gebruik eigenlijk geen vervangers voor zoekmachines gebleken. Dus in Nederland zijn er geen concurrenten. In de rest van de wereld zijn er een aantal concurrenten. In China bestaat Google niet meer. Ze zijn daar nooit marktleider geworden. En ze hebben zich teruggetrokken. Daar heb je Baidu. In Rusland heb je Yandex. En in de Verenigde Staten heb je nog verschillende andere initiatieven, waaronder Bing van Microsoft. Maar in totaal hebben die een marktaandeel van ongeveer 30%. En dan hebben we ook nog de privacy respecterende zoekmachines die daarbij zijn inbegrepen. Dus dat zijn zoekmachines die je niet volgen. Zoekmachines waar je niet op inlogt. Zoekmachines, kortom, die je data niet opslaan en gebruiken om jou betere antwoorden te geven. Ja. Want dat is wat Google zegt. Is dat ook de grootste concurrentie, denk je, voor Google? Dit soort privacy, dit soort zoekmachines die je privacy niet gebruiken? In mijn boek stel ik die vraag aan meneer Laurent Ach. Hij is de CTO, dus de technisch directeur van de privacybewuste zoekmachine Quant. Quant is een Frans initiatief en dat wordt ook gebruikt bijvoorbeeld door de Franse overheden. Die gebruiken geen Google, maar die gebruiken Quant voor hun zoekopdrachten. Wat komt er uit dat gesprek? De antwoorden zullen, doordat ze je privacy respecteren, zullen de antwoorden minder compleet zijn. En dan krijg je dus dat veel mensen toch kiezen voor antwoorden die op hen persoonlijk zijn toegesneden. En die zijn het makkelijkst te gebruiken. Want we denken wel eens, we hebben Google alleen nodig voor een bepaald recept. Maar we gebruiken Google natuurlijk veel meer om van A naar B te komen. En die Google Maps app, daar zitten we wel in met ons Google-account. En die weet al waar we wonen. En die weet ook al waar we ongeveer deze ochtend naartoe zullen gaan. Dus die zal jou voorstellen van, hey, ga jij vandaag van Amsterdam naar Leiden? Of ga jij, het is maandag, van Amsterdam naar Hilversum? Mm-hmm. Yeah. Dus door die personalisering, dus eigenlijk door die privacy bewust niet te respecteren voor een deel, worden de antwoorden voor gebruikers wel beter. En daar kiest de consument uiteindelijk toch voor, zeg jij? tot op dit moment is natuurlijk bewezen dat de consument daarvoor kiest. Anders was Google niet by far de grootste zoekmachine. Ja, interessant. Een vraag ook nog van Bill, die komt binnen in de Radio 1. Die vraagt zich af, wat is volgens deze gast het beste dat Google voor elkaar heeft gekregen in de afgelopen 25 jaar? Dat zijn denk ik twee dingen. Mijn persoonlijke mening is dat het natuurlijk fantastisch is dat we met dat vreemde ding internet, wat in de jaren 90 opkwam, dat Google daarvoor eigenlijk een oplossing heeft gevonden om echt te surfen, om echt te kunnen navigeren binnen een database van heel veel websites, wat het World Wide Web is. Niet het internet, maar het World Wide Web, moet ik zeggen. Dat ze ons daar wegwijzen in maken met die superhandige zoekbalk. En in het verlengde daarvan vind ik persoonlijk het feit dat zij hebben geprobeerd en steeds verder voor elkaar krijgen om de fysieke wereld te mappen, om daarvan kaarten te maken op allerlei verschillende manieren, zodat je heel makkelijk de weg kan vinden. Dat vind ik ook wel een dikke verdienste. Ja. Goeie vragen. Blijf die stellen, zou ik zeggen, in de NPO Radio 1-app aan Bob Hardes. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws vandaag. Op de dag dat hier in Nederland bekend werd dat niet de eerder genoemde 4,5 miljard euro, niet 17 miljard euro, niet 30 miljard, maar 37,5 miljard euro subsidie elk jaar naar de fossiele sector gaat, wordt in Afrika de klimaattop gehouden, worden duizenden deelnemers daar verwacht. Afrika draagt voor 3% bij aan de uitstoot, maar de landen hebben veel last van de gevolgen van klimaatverandering. Het vindt allemaal plaats in Nairobi, ook de geboortestad van de zanger die je hoort op onze plaat van de dag. Ondara is dit, en Lebanon. To see this riot inside of my veins, hey love, I'm overcome by desire. How must I wait? Since you heard from Jesus of his chosen man, hey love, you twist and turn till your colors wither, then they'll fear, open up, I shan't be like Goedemorgen, luisteraar NPO Radio 1. Het is 7 minuten over 5:30, het begin van 4 september 2023. Heb jij deze vroege ochtend al een dienst van Google gebruikt? De kans is groot. Het bedrijf bestaat vandaag 25 jaar en dus zoomen we vandaag in op dat bedrijf. Hoe is het zo groot geworden? Hoe gaan de komende 25 jaar eruit zien? En wat is de invloed ook van Google op ons leven en nog groter in het rijtje met Big Tech reuzen? Zoekmachine-specialist en schrijver van het boek De Google-formule is deze ochtend mijn gast. En zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over? Stel die in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Het is niet alleen maar positief nieuws als we kijken naar Google. De afgelopen 25 jaar hebben ze veel betekend voor de internetwereld. Maar ondertussen zitten ook veel overheden in hun maag met grote bedrijven als Google. Bob, kan je schetsen, waar zit dat ongemak? Het ongemak zit echt wel op meerdere vlakken. Doordat Google natuurlijk steeds groter groeit, heeft het steeds verder tentakels in ons leven. Want ons leven wordt steeds meer digitaal. Aan de ene kant zijn er zorgen over privacy. We hebben het al gehad over de advertenties. Je kunt het beste antwoord op Google inkopen via advertenties. Maar Google heeft niet alleen de advertenties in die zoekmachine. Ook alle windows, alle velden bijvoorbeeld in kranten of andere websites. Dus de banners die je daar ziet, de advertenties. Dat wordt ook bediend door systemen van Google. In ieder geval hebben ze daar zelfs 80% van al die bannerruimtes, die zijn ook van Google. En wat wij daar zien, wordt bepaald door wat wij eerder hebben gedaan op het internet. We kennen allemaal wel eens banners van eerdere zoekopdrachten die ons dan vervolgens volgen terwijl wij onze eigen krant in de ochtend zitten te lezen. Dan komen die goedkope slippers ineens daar ook tevoorschijn. Ja, op de online versie, hè? Niet echt in de papieren krant, maar op de online versie bedoel je? Ja. Op de online versie, dus de digitale banners inderdaad. Ja. En dat is een vorm van profilering die natuurlijk in heel veel gevallen niet de privacy van de gebruikers in acht neemt. Dat is iets waar zeker in de EU en in het verlengde daarvan ook in Nederland er op dit moment grote stappen worden genomen. Want we kunnen op deze manier ook kinderen profileren die dan ook producten getoond krijgen in hun browsers op hun websites. Dat is iets waar nu paal en perk aan gesteld wordt in een Digital Services Act die vorige week van kracht is geworden. Dat is één manier waarop Google zeg maar privacy schendt, of in ieder geval op een eigen manier privacy interpreteert en daar alsnog probeert zelf beter van te worden door nog meer advertenties te kunnen verkopen. Want hoe gerichter die advertenties op de persoon zijn, hoe vaker er geklikt wordt, hoe meer geld dat Google oplevert. En in het andere, sorry? Ja, nee, ik zei ja. Ja. Nou, ik heb daar wel een vraag over voordat we naar het andere gaan. Want dat is natuurlijk ongemakkelijk. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, dat is gewoon heel slim, goed gevonden met elkaar. En nu staat de consument om je daar toe te laten verleiden of niet. Ja, maar op televisie hebben we ook een reclamecodecommissie die bepaalt op welke manier bepaalde reclames wel door de beugel kunnen en welke niet. En omdat Google natuurlijk met de komst van het internet groot geworden is, dus ook mede bepaald heeft hoe online reclame werkt, is het niet zo gek dat we nu zeggen van, we hebben nu die reclame, laten we even kijken welke uitwassen we eigenlijk zeg maar moeten omvormen binnen een andersoortig beleid, omdat dat beleid er simpelweg eerder nog niet was. Oh, en die dus uitwassen wel zijn dan bijvoorbeeld van die te persoonlijke reclames? Precies, precies. Dat goed klopt. En wat is dat tweede deel waar het ongemak zit bij overheden? Het tweede deel is niet per definitie een ongemak bij overheden, maar zeg maar waar een steeds verdere, ik wil bijna zeggen, infiltratie van Google in ons leven zit, is dat het op zoveel manieren onderdeel is van de dingen die we doen. Jij vroeg je net al af van wie heeft er vandaag al gebruik gemaakt van een Google-dienst. Waarschijnlijk de meeste mensen, 70% van de mensen, toen ze hun telefoon voor het eerst oppakten. Want die telefoon gebruikt Android. En Android is een besturingssysteem van Google. En dat is het moment dat je eigenlijk al in wat in de techwereld altijd ecosysteem, dat je in het ecosysteem van Google terechtkomt en eigenlijk beginnen daar al de duwtjes, het nudgen van je gedrag, zodat Google, omdat jij gebruik maakt van de diensten van Google op het moment dat je je telefoon oppakt en iets gaat doen. Is dat dan ook de angst vooral, omdat je zegt ook nudgen, het gaat om psychologie, het gaat over onderbewust eigenlijk de consument sturen een kant op, dat daar vooral ook dat het daar angstig wordt, omdat je als consument ook niet door hebt de hele tijd dat je onder die invloed van een Google staat? Ja, en dit was misschien een lange aanleiding om toch te komen tot een antwoord op de vorige vraag. Doordat die invloed zo groot is, doordat wij heel veel diensten gebruiken, begint dat ook binnen te sijpelen in openbare voorzieningen of in educatie. Dus zonder dat we het doorhebben, gebruiken studenten een laptop die van Google is, die draait op een besturingssysteem van Google. Zelfs op basisscholen maken we gebruik van diensten van Google for Education. Er wordt wel gezegd, ook door Google, wij zorgen dat die data gescheiden is van de min of meer commerciële datastromen waarmee advertenties getoond worden. Maar hebben wij dat inzicht en weten wij wanneer iets in het bakje commercieel belandt bij Google en wanneer er iets in het bakje ideeel belandt? En in hoeverre weten wij of Google überhaupt zo'n bakje ideeel heeft? Ja. Dit is wel het moment om daar achter te zien te komen, ook als overheden, of om te zeggen, misschien moeten we twee keer nadenken voordat we met een Amerikaanse big tech partij aan de slag gaan om onze educatieve voorzieningen mee te vullen. Eigenlijk is er te lang misschien meegegaan op die wolk van big tech. En blijkt nu eigenlijk, het zijn ook gewoon commerciële bedrijven met een commercieel belang. En ook bedrijven die soms kunnen wisselen van eigenaar. Kijk maar naar het vorige Twitter, wat tegenwoordig X heet. Waar mensen nu toch ook met gefronste wenkbrauwen kijken naar hoe Elon Musk het allemaal aanpakt. En we eigenlijk misschien te lang met elkaar hebben vertrouwd van, oh, dat blijft altijd een open medium. Ja, precies. En Twitter, niks te nadelen van Twitter of X, kan op dit moment niet heel veel meer dan slechts tussen aanhalingstekens meningen wellicht veranderen. Ja, precies. Maar goed, er kan natuurlijk wel op een gegeven moment ook iemand met minder idealen, zoals de Google-idealen, op een gegeven moment Google overkopen bijvoorbeeld. En dan weten we het niet waar het naartoe gaat. Dat bedoel ik. Dus je kunt op een gegeven moment, kan ook Microsoft, kan Bill Gates er niet meer zijn, of Sergey Brin en Larry Page, de oprichters van Google, zodat zo'n bedrijf, zeg maar, hun founding fathers als het ware verliest. En we ook nog maar moeten kijken waar welke kansen uiteindelijk opgaan. En dan heb je het over bedrijven die inderdaad veel meer macht hebben dan een Twitter. Maar we zien daar op dit moment inderdaad in het klein wat er kan gebeuren als zo'n soort bedrijf verandert van eigenaar. Het kan eigenlijk zomaar. Vind je dat dit gesprek, Bob Hardus, meer gevoerd moet worden? Ik denk dat het meer gevoerd moet worden vanaf de basis. Dus dat het ook belangrijk is dat we begrijpen wat er simpelweg gebeurt als we een zoekopdracht invoeren. Dat wij dan weten dat die zoekopdracht langs een database gaat die eigendom is van een Amerikaans bedrijf. Hoe we dan vervolgens die antwoorden krijgen, dat wij zijn ingelogd met onze persoonlijke gegevens. Als waar een soort informatica lessen bij de basis, dat er meer, zeg maar, digitale geletterdheid komt. Ik denk dat je dan veel bewuster je keuzes kunt maken wanneer je bepaalde diensten van bepaalde bedrijven gebruikt. En dan ook beter doorhebt waar iets van een bedrijf is en waar je gebruik maakt van een dienst van een ander bedrijf. Ja, dus meer bewustwording bij de consumenten ook. Ja, ja, zeker. Hoe reageert Big Tech allemaal op deze kritieken? Zeggen zij, ja, dat is gewoon allemaal niet waar. Wij zijn allemaal helemaal niet van plan die invloed te vergroten waar de angst vooral zit. Wat zijn de reacties vanuit Big Tech? Nou, kijk, in de kern is Big Tech, waar wij nu over praten, zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. En eigenlijk legt Amerika voor deze bedrijven de rode loper uit en zegt van jullie zorgen voor innovatie binnen ons land, dus jullie doen maar. En dat zorgt voor economische voorspoed. Het grootste gedeelte van de omzetten van deze bedrijven worden ook nog steeds behaald binnen de Verenigde Staten. De crux zit hem in dat we in Europa gebruik maken van de diensten van Big Tech, terwijl we ons niet realiseren dat alles wat wij op een dag doen wordt geparkeerd in een datacenter wat misschien wel in Groningen ligt, mm-hmm. maar wat eigenlijk is van een Amerikaans bedrijf. Vorig jaar. En daar zouden we. Ja, maak wel. Ja? Nou, daar zouden we misschien eens naar kunnen kijken van hoe kunnen we zorgen dat we dat meer in eigen hand nemen, waardoor we ook meer controle terugkrijgen. En hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door. Vroeger hadden we een e-mail server. En die e-mail server die werd bijvoorbeeld gehost ergens in Nederland, waardoor je gebruik maar jouw e-mail. Data zijn op dat moment geldt daarvoor Nederlandse wetgeving. Op het moment dat je Gmail gebruikt van Google, is Google eigenaar van al jouw communicatie die via Gmail verloopt. En dat staat geparkeerd op servers die uiteindelijk vallen onder Amerikaanse wetgeving, die heel anders omgaat met jouw privacy, een hele andere intentie heeft. Dus wie weet zouden we voor een deel bepaalde diensten wel weer naar Europa kunnen halen of naar Nederland. Of in ieder geval dat die monopolies een beetje doorbreken. Ja. Zit dat er aan te komen, denk je? Worden die gesprekken gevoerd? Zit dat in zo'n Digital Service Act die nu net in de Europese Unie van kracht is? Nou, daar zit bepaalde zaken zitten daar zeker in. Wat belangrijk is, dat zijn twee woorden die ik heb opgeschreven, omdat ze nogal lastig uit te spreken zijn. Het is interoperabiliteit en dataportabiliteit. Dus dat betekent dat de verschillende. Dat betekent in het geval van interoperabiliteit dat de verschillende diensten van bedrijven met elkaar moeten kunnen samenwerken. Dus dat betekent dat als een. We geen monopolie school... hebben. Nee, dat betekent dat als een school gebruik maakt van de opslag van Google, dat dat ook nog heel makkelijk gebruik moet kunnen maken van een tekstverwerker van Microsoft of een tekstverwerker van een Nederlandse softwarefabrikant. Dus dat het interoperabel is, dat het met elkaar samenwerkt. Het tweede moeilijke woord, dataportabiliteit, is dat het makkelijker moet zijn om van de opslag van Google bijvoorbeeld naar de opslag van een lokale opslag in Nederland te kunnen gaan. Je ziet nu vaak, ik ben ooit eens begonnen met een Google Cloud of met mijn Apple Cloud. Hoe krijg ik in godsnaam al die data er weer uit? Dat is heel erg moeilijk. En in die Digital Services Act staat beschreven dat deze dataportabiliteit, dat het makkelijker moet worden om je eigen data te kunnen verplaatsen. Ja, meer zeggenschap over data die eigenlijk van jou is en niet van een van de big tech reuzen. Bob Harders, we gaan er zo meteen nog even over doorpraten. Dan heb ik het ook nog met jou even over de komende 25 jaar van Google. Hoe ziet die eruit en hoe ziet de macht en invloed van het bedrijf er dan ook uit? Zit je nou te luisteren? Heb je vragen hierover? Dan mag je ze deze ochtend stellen aan zoekmachinespecialist en schrijver van het boek De Google-formule, Bob Harders. 9 minuten voor 6 geworden. Lesher is dit. Got it bad. You got. NPO Radio 1. Het is 5 minuten voor 6. Girl, you think you got it bad. Muziek van Lesher was dit. En Got It Bad. Journalist, schrijver van het boek De Google-formule. Bob Hardes is deze ochtend mijn gast. We hebben het over 25 jaar Google. Wat is de invloed en macht van het bedrijf 25 jaar na de oprichting? Daar heb ik het met hem deze ochtend over. Vragen mag je stellen in de NPO Radio 1. Er komt een leuke vraag van Frans binnen, Bob. Hij vraagt zich af, welke zoekmachine wordt er bijvoorbeeld bij Apple intern gebruikt? Is dat duidelijk? Is dat bekend? Intern binnen het bedrijf, Apple, dat weet ik niet. Binnen de telefoons en de operating systems van Apple is dat Google. Daar worden ook door Google miljarden aan Apple voor betaald. Dus dat de gebruikers via de telefoons van Apple gebruik maken van de zoekbalk die gepowered wordt door Google, dat is Google miljarden waard. Oké. Okay. Maar wat ze intern bij Apple gebruiken, dat zou ik niet weten. Als ze slim zijn, googelen ze gewoon. Dan krijgen ze toch het beste antwoord waarschijnlijk. Er komt nog een mooie vraag van René binnen. En dat is iets wat ik ook wel eens meemaak in mijn leven. En misschien wel herkenbaar is ook voor andere luisteraars. Hij of zij schrijft het volgende. Als familie komen wij steeds meer tot de conclusie dat wij door Google worden afgeluisterd. We bespreken iets, bijvoorbeeld gaan we nog naar de Efteling of ga je mee naar het thuiscentrum vandaag? En prompt als we daarna, dus niet tijdens dat gesprek, onze telefoon oppakken, staat er een reclame voor het betreffende pretpark of tuincentrum in beeld. Deze luisteraar vraagt zich af, is dat nou verbeelding of worden we echt afgeluisterd? Ja, dat is een hele goede vraag en een hele prangende vraag. Ik heb daar nog niet volledig het antwoord op of dat nou Google is of dat andere advertentieverkopende partijen zijn die ook toegang hebben tot de microfoon van jouw device, wat toevallig op Android loopt. Want het gebeurt ook als je gebruik maakt van een Apple-telefoon waarmee je niet bent ingelogd op enige manier op Google. Maar dit zijn van die dingen waar eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt bij bijvoorbeeld journalistiek, dat we het hier nu over hebben, dat de gebruiker dit soort vragen heeft. Wij hebben het erover en ik vind dat Google hier best eens een keer een sluitend antwoord over mag geven. Dat geldt natuurlijk ook voor Meta van Facebook, waar via ook het vermoeden reist dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Ik ben het helemaal mee eens dat we op een bepaalde manier sowieso worden afgeluisterd ten bate van advertenties. Ja, precies. En dit zit hem dan in die algemene voorwaarden die je achterloos eigenlijk accepteert. Als je een nieuwe app op je telefoon downloadt, dan zeggen ze altijd, nou ga je akkoord met de algemene voorwaarden. En er kan zomaar eens in staan dat die app van de microfoon gebruik mag maken. Precies. En je hebt die voorwaarden niet gelezen. En dat geldt voor de voorwaarden van Google, die zijn een stuk dikker dan mijn boek, wat 224 pagina's is. Of de voorwaarden van willekeurig welke app je leest ze niet. Je gebruikt ze wel, want je wilt van die dienst gebruik maken, maar je geeft meer weg dan je lief is. 25 jaar Google vandaag. Over 25 jaar, Bob. Is die macht van Google dan minder geworden, denk je? Ja, we hadden het er aan het begin van de uitzending al even kort over. De macht van Google kan, als zij blijven innoveren en zij blijven de beste antwoorden hebben op vragen van willekeurig welke soort van hoe kom ik het snelst van A naar B tot en met waar vind ik de beste tandpasta voor mijn kind. Als zij op al die vragen de beste antwoorden blijven geven en wij als consumenten blijven Google daarmee vertrouwen, dan zijn ze over 25 jaar nog steeds de grootste, ook al zijn ze dan wellicht rechtstreeks aangesloten op onze hersenen en hoeven we niet eens meer een vraag in te toetsen of te stellen. Maar denk je ook dat het gesprek waar we de tweede helft over hadden, over de macht en invloed en de privacy, dat over 25 jaar wel echt anders is? Laten we hopen dat we dan voldoende regels hebben, dat het aan banden is gelegd wat er gebeurt met onze privacy en met onze persoonlijke gegevens. Want we hebben in de afgelopen 25 jaar natuurlijk met z'n allen dit allemaal mogen ontdekken. Het is allemaal nieuw. En regelgeving loopt altijd achter. En digitale ontwikkelingen gaan misschien nog wel sneller dan ooit eerder in de tijd. Nou, dat lijkt me een mooi einde aan dit gesprek. We moeten afwachten of die regelgeving ook een beetje gelijk gaat lopen met de ontwikkelingen in die techwereld. Ik wil je hartelijk danken voor je tijd deze vroege ochtend. Bob Harders was dit, zoekmachinespecialist, schrijver van het boek De Google Formule. Tot zover vroeg, hier nu het NOS Radio 1 journaal op NPO Radio 1. Ik wens je een goede maandag en tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersen.